Τι ήταν, τι συχνάρες, στον μυντοκόσμινα του πιουσί. Για κατ' όχι λες, με κόνες και σβόλιο, δεν είναι σβόλιο γνώσεων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.